i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 29 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Burze przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już kilkaset razy. W czwartek spotkanie niedawnych konkurentów w prezydenckim wyścigu Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy. ONZ apeluje o zmiany w funkcjonowaniu miast. Co kryje się pod tą propozycją? O tym za chwilę opowie Wojciech Cegielski. Uwaga na burzę. Strażacy interweniowali już kilkaset razy. Ostrzeżenia IMGW obowiązują praktycznie w całym kraju. Tylko w Łódzkiem strażacy podjęli już prawie 200 interwencji. Jak tam wygląda sytuacja? O tym rzecznik komendanta wojewódzkiego Jędrzej Pawlak. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie wieluńskim. Tych zgłoszeń mamy tam około 70, z czego około 20 są to informacje o uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych i zerwanych dachach na budynkach gospodarczych. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Drugi pod względem ilości interwencji jest powiat radomszczański. Tam odnotowaliśmy ponad 20 interwencji. Według ostatniego komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z powodu wichur kilkanaście tysięcy odbiorców nie ma prądu. Najwięcej właśnie w województwie łódzkim. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że w najbliższy czwartek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie to odbędzie się w przeddzień obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, powiedział Rafał Trzaskowski. Otrzymałem zaproszenie od pana prezydenta Andrzeja Dudy na czwartek rano i oczywiście skorzystam z tego zaproszenia, zwłaszcza, że jest to dzień przygotowań do rocznicy Powstania Warszawskiego. Będę się też z panem prezydentem widział w Muzeum Powstania i liczę na konstruktywną rozmowę. Prezydent Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego na spotkanie w Pałacu Prezydenckim 12 lipca, tuż po drugiej turze wyborów, gdy jeszcze do końca nie było jasne, kto ostatecznie wygra. Do spotkania do tej pory nie doszło. Organizacja Narodów Zjednoczonych proponuje zmiany w funkcjonowaniu miast. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres twierdzi, że pandemia koronawirusa ujawniła wiele ich słabych stron. Szczegóły proponowanych zmian znalazły się w wydanych właśnie przez ONZ rekomendacjach, a przejrzał je Wojciech Cegielski. W opublikowanym w internecie przesłaniu szef ONZ mówi, że to właśnie miasta ponoszą teraz największy ciężar pandemii. Spośród wszystkich przypadków koronawirusa 90% notuje się właśnie w miastach. Zdaniem Antonio Guterresa pandemia ujawniła nierówności społeczne w dostępie do służby zdrowia czy też czystej wody. To jest czas, by przemyśleć i zmienić nasz miejski świat. To jest czas, by przystosować się do realiów tej i następnych pandemii. To nasza szansa, by odbudować się w lepszy sposób i zbudować dynamiczne i trwałe miasta dla wszystkich. ONZ proponuje w rekomendacjach, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom miast równy dostęp do lekarzy, wody i środków higienicznych. Organizacja apeluje też o zapewnienie schronienia bezdomnym oraz o tworzenie ekologicznych gospodarek. ONZ uważa też, że należy zwiększyć uprawnienia i siłę oddziaływania lokalnych władz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od początku roku wśród najbardziej dotkniętych wirusem miast znalazły się chińskie Wuhan, amerykański Nowy Jork, włoskie Bergamo czy hiszpański Madryt i Barcelona. Pierwszy polski samochód elektryczny do salonów ma wjechać za 3 lata. Producent spółka Electromobility Poland zaprezentowała 2 prototypy aut Izera. Nazwa pochodzi od rzeki Izery na Dolnym Śląsku. Już w przyszłym roku na Śląsku rozpocznie się budowa fabryki, zapowiedziała przedstawicielka producenta Małgorzata Królak. Izera potencjalnie stanie się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Ten projekt w trakcie budowy zakładu produkcyjnego stworzy ponad 3,5 tysiąca miejsc pracy, a w zakładzie znajdzie zatrudnienie kolejne 3 tysiące ludzi. Izera będzie mogła przejechać do 400 km na jednym ładowaniu. Auto będzie można naładować nie tylko na stacjach dla aut elektrycznych, ale także w domu. Cena Izery nie jest jeszcze znana, ale jak zapewnia producent, będzie na nią stać przeciętnego Polaka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówiliśmy już o burzach, one mogą się utrzymać dziś także na wschodzie kraju i tam będzie sporo chmur, a na pozostałym obszarze dość słonecznie. Nad morzem około 20 stopni wszędzie indziej. Termometry pokażą w ciągu dnia od 21 do 29. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Apteka Nocna. Się nazywam Jędrzej Kodymowski. Realizuje Ewa Redel. Wydaje Piotr Kordaszewski. W dzisiejszej godzinie, tak jak zwykle, przygotowałem dla Państwa eklektyczny zestaw piosenek z różnych gatunków. Oczywiście tych zaklasyfikowanych bardziej w alternatywie, ale nie tylko. Po prostu tu kieruję się moją estetyką. To, co wszystko mi się podoba, staram się też Państwu przekazać. Otworzył dzisiejszy zestaw zespół Dumplings z Polski piosenką Tate of Time, a przed nami apteka i piosenka bosanowa. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Przenieśmy się teraz na antypody, w krainę, gdzie zamieszkuje najstarszy lud na świecie, przynajmniej tak wynika z badań. 45 tysięcy lat temu powstały tam rysunki naskalne. Dzisiaj mamy do czynienia z rozwojem tego kontynentu w niesłychanym tempie. Też w sztuce dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Między innymi rodzaj muzyki związany z psychodelią, ale i też ze wszystkimi tymi nowymi kierunkami, które się rozwijają. Powiem szczerze, gdy oglądałem występ i akurat tą piosenkę, którą będę Państwu prezentować, jest to naprawdę najwyższa półka, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny. Myślę tutaj o formacji King Gizzard and the Lizard Wizard i posłuchajmy tego uważnie. Dzień dobry. Dobry zwyczaj nakazuje wrócić na nasze podwórko muzyczne do miejsca, gdzie jest gospodarz, zespół Rysy, Justyna Święs i piosenka pod tytułem I Will Fly. Program Trzeci Polskiego Radia. Ooh. Earthquake, czyli trzęsienie ziemi, This is the Kid, to była formacja, którą bardzo lubię i zresztą z przyjemnością będę do niej wracał, tym bardziej, że sygnały od Państwa wskazują na to, że też się to podoba. A następna pozycja w moim dzisiejszym zestawieniu to będzie grupa Gorillaz i 19-2000. The world is spinning too fast. I'm finding that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'm going in a happy mood. Słuchają Państwo Apteki Nocnej przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Ta forma piosenki w wykonaniu zespołu Gorillaz, bardzo frywolna, myślę, że przypadnie niejednemu do gustu, a przed nami wejście już w taki bardziej stabilny klimat kojarzący się z światem okultyzmu albo metafizyki. Można by tutaj przytoczyć dzieła takie jak Doktryna Tajemna Heleny Bławackiej, a w prosty sposób rozprawia się z tym całym galimatiasem Floyd Wonder w piosence Sitting Down is Stupid. I'm a sous chef on a mission. Baby, wiggle it, it's vicious. We about to break the dishes. Got the pepper with the sodium. We cook it stupid. Now let me see you move it. That hula hoop, throw it back and watch him shoot. Scottie Pippen, alley-oop, mix it up like orange drink. Shake your buffalo chicken wang, get your goshes, make it rain. Knock, knock, let me hear you sing, Just move it. Move it. Sitting down is stupid. Now let me see you move it. Zabawa kojarzy nam się na pewno ze stanem w pełnego zrelaksowania, odejścia i zapomnienia o wszystkich naszych problemach i kłopotach. I w takim wypadku myślę, że to, co teraz Państwo usłyszycie, wychodzi to naprzeciwko tym wszystkim oczekiwaniom. Bardzo piosenka ładnie wpadająca w ucho, przynajmniej moje, może i również Państwa. Po prostu dołów. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. Come on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. Hey, if you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa nova. Bossa nova. To nadal jest Apteka Nocna, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Zapraszam do słuchania moich audycji co tydzień o tej samej porze, ale niemniej jednak jeszcze nie zamierzam się żegnać. Chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat tej piosenki, która leciała przed chwilą. Był to król muzyki pop, znaczy w zasadzie król rock'n'rolla, bo jeszcze nie było tak to sformułowanie ukute w tamtych czasach, kiedy Elvis występował. Tu posłużę się słowami poety z naszej ojczyzny, z naszego kraju. Z plakatu Elvis dumnie spogląda, ponoć pochodzi gdzieś spod Elbląga. Oczywiście dementuję tą informację, to jest fake news, nieprawda. Elvis prawdopodobnie w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że istnieje taka miejscowość jak Elbląg. No niemniej jednak stworzył coś, co pozwoliło innym wytwarzać takie produkty, jak to w sumie brzydko brzmi, muzyczne, które dzisiaj nas bawią i bez których życie nasze byłoby na pewno dużo uboższe. I w tej filozofii też poruszają się ci, którzy stworzyli piosenkę, którą teraz posłuchamy, pod tytułem Lakota, a producentem i wykonawcą jest formacja Technimatic. From day dawn, do we still feel it, feel it, feel it? One night was all it took, do we still see it, see it, see it? I'm telling you I'm not afraid to die. I tak wprowadzeni w nastrój szampański dobiegamy do końca. Już nie będę specjalnie się rozwijał w opowieściach, co będziemy jeszcze słuchali. Mamy przed sobą Beth Ditto i Oh La La. To była Apteka Nocna. Dziękuję Państwu Ewa Redel, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, a na sam koniec enigmatyczna formacja ABGT i piosenka pod tytułem Extraction.